Dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 300 prób nielegalnego wkroczenia do Polski minionej doby odnotowała Straż Graniczna. Polska potrzebuje przemysłu stoczniowego, mówił o tym premier, odwiedzając Remontowa Holding. Rozwiązania, które mają pomóc w walce z zatrudnianiem na czarno, przygotowuje resort finansów. Na polsko-białoruskiej granicy wciąż niespokojnie. Minionej doby Straż Graniczna odnotowała 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W nocy funkcjonariusze udaremili próbę siłowego przejścia w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Katarzyna Ingram. Wczoraj w okolicach Dubicz Cerkiewnych granice forsowało około 150 cudzoziemców. Funkcjonariusze zatrzymali 70 osób, które przeszły na polską stronę. W zdarzeniu aktywnie uczestniczyły służby białoruskie, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. W momencie, kiedy rozpoczynają się ataki, czyli to rzucanie kamieniami, oni nas w tym czasie oślepiają laserami, abyśmy nie mogli widzieć, w którą stronę lecą kamienie, abyśmy się nawet nie mogli schować przed tymi kamieniami, konarami drzew, bo leci w naszą stronę wszystko. Straż Graniczna planuje deportację. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwszy lot. W tym tygodniu planujemy deportować około 20 osób, w tym 10 organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. Kraje docelowe główne to jest oczywiście Irak. W weekend do szpitala trafiły dwie rodziny cudzoziemców. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Po południu na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się prorosyjski polityk Witalij Milonow, poseł do Dumy z ramienia proputinowskiej partii, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy zaczął krzyczeć i obrażać nasz kraj. To już kolejny przejaw wsparcia strony rosyjskiej dla reżimu Łukaszenki prowadzącego operacje przeciwko Polsce, mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W trakcie wizyty w stoczni Grupy Remontowa Holding w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska potrzebuje przemysłu stoczniowego. Wskazywał, że w ostatnich latach udało się w Polsce odbudować tę gałąź przemysłu, która przeżywała zapaść w czasie transformacji gospodarczej lat 90. Jestem na promie, który w ciągu 2 lat został wybudowany w polskiej stoczni od deski kreślarskiej. Za mną jest niszczyciel min, Albatros, też myśl polska. A więc jest się z czego cieszyć. To naprawdę wielka radość, że odbudowujemy te kompetencje, które powodują, że możemy tak mocno korzystać z Bałtyku. Premier w wystąpieniu zwrócił też uwagę, że rozwój przemysłu stoczniowego nie tylko przynosi korzyści polskiej gospodarce, ale także zwiększa bezpieczeństwo naszego kraju. Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie rozwiązań, które mają pomóc w walce z zatrudnianiem na czarno oraz płaceniem części wynagrodzenia pod stołem. Resort Finansów przedstawił rozwiązania, które mają obowiązywać od początku przyszłego roku. Wiceminister Finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że po zmianie przepisów konsekwencje ujawnienia nielegalnych praktyk na rynku pracy zostaną przeniesione z pracownika na pracodawcę. Chcemy dać również pracodawcom możliwość naprawy relacji z pracownikami i powrotu na korzystnych warunkach do rozliczenia zgodnie z prawem. Stąd swoista abolicja. Jeśli wobec pracodawcy nie została wszczęta kontrola, to zaległego podatku z odsetkami za lata 2021 i wcześniejsze nie zapłaci ani pracownik, ani pracodawca. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że zjawisko zatrudnienia na czarno oraz płacenia pod stołem dotyczy w Polsce około 1,5 miliona osób. Straty finansowe dla państwa szacowane są na około 17 miliardów złotych rocznie. Narasta fala protestów i aktów przemocy we francuskich departamentach zamorskich położonych na Morzu Karaibskim. Od ponad tygodnia na Gwadelupie dochodzi do ulicznych walk i starć z policją. Protesty mają też miejsce na wyspie Martynika. Nad ranem na Martynice rozpoczął się strajk generalny. Związki zawodowe domagają się wprowadzenia reform społecznych oraz zniesienia przepisów dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. Chodzi im o zlikwidowanie obowiązku szczepień dla personelu medycznego i o przywrócenie do pracy w szpitalach osób, które odmawiają przyjmowania szczepionki. Przed tygodniem przepisy te wywołały strajki i protesty na Gwadelupie. Demonstracje przekształciły się w zamieszki i starcia z policją. Francuski premier Jean Castex spotka się dziś w Paryżu z lokalnymi deputatami.

Enough of the Blues, to był Gary Moore oczywiście. Cieszą mnie bardzo sygnały państwa, między innymi z Kupskiego Młyna, że pani Jolanta jest jak zwykle z programem trzecim i informacja z Tarnowa, w zasadzie z Krakowa, dlatego że pan Michał z Tarnowa, ale pisze z Krakowa. Cieszę się, że państwo są. Zaczął Gary Moore, dlatego że obiecałem państwu na dziś czarno-białą, czarno-złotą płytę zatytułowaną po prostu Moore Plays Moore. Czyli syn gra utwory ojca. Dodatkowym smaczkiem tego albumu jest to, że w towarzystwie polskich muzyków. Can I do walking by myself? I hope you understand. I just want to be your loving man. I love ya. Yes, I love you with my heart and soul. I wouldn't mistreat you for my wedding gold. You know I love you. You know it's true. Give you all my love, babe. One more can I do? Can I do? I'm walking by myself. I hope you understand. I just want to be your loving man. I said I'm walking by myself. I hope you understand. I just want to be your loving. I just want. Walking by myself. W tym utworze mówimy o polskich muzykach. Wystąpił gościnnie Michał Kielak na harmonice ustnej, a polscy muzycy utworzyli zespół, który nazwali Gary Moore Tribute Band. Wśród nich są Szymon Pejski, który śpiewał, Bogdan Topolski na gitarach, Łukasz Gorczyca na gitarze basowej i Tomasz Dominik na instrumentach perkusyjnych. Dodam jeszcze, że w jednym z utworów gra na gitarze basowej Paweł Mąciwoda, który jest państwu doskonale znany. Wybrałem z tego albumu dwa utwory na dziś, teraz jeszcze jeden. From the morning light. Tytuł wskazywałby na to, że jeszcze za wcześnie na ten utwór, ale jest tak genialny, że można go słuchać nawet o 6 rano. Midnight Blues. Gary Moore z płyty Moore Plays Moore, czyli syn gra utwory ojca. Ładna płyta w towarzystwie jeszcze na dodatek polskich muzyków. Wszystko to świetnie wygląda i mam nadzieję, że u Państwa na półce ten album też już jest. Teraz damski głos w trzech wymiarach gitary, bo już najwyższa pora. Marcia Ball. Wspominam jej koncert na Rawie Blues i trochę się wstydzę spotkania z nią, dlatego że tak się zachowałem jak uczniak, dlatego że byłem tak zachwycony koncertem, że na spotkaniu, które nazywa się After Party, czyli muzyczne spotkanie po koncercie, po prostu podszedłem do niej, ukłoniłem się i powiedziałem, była pani cudowna. Ale ona nie była ani zaskoczona, ani specjalnie zdziwiona, bo Marcia pewnie jest przyzwyczajona do tego rodzaju komplementów. A zatem z płyty Roadside Attractions Marcia Ball. Turn my back on. świetna. Roadside Attractions. Taka płyta, taki tytuł tej płyty. Posłuchaliśmy utworu tytułowego. To była Marcia Ball. No a teraz płyta polska, choć związana bardzo mocno z kontynentem amerykańskim. Nawet jeśli państwo mają tę płytę na okładce, to wyraźnie widać. Zespół One. Ta płyta nagrywana w całości w Los Angeles, w Roadstack Studio. Dowodem na amerykańskość tej płyty jest obecność zagranicznych gości. Między innymi na płycie pojawia się Doug Aldrich, który gra na gitarze, a Doug, jak państwo wiedzą, był gitarzystą zespołu Whitesnake. Stu Hamm gra tutaj na basie. Stu z kolei nagrywał płyty z Joe Satrianim, a na perkusji człowiek, którego nie będę specjalnie przedstawiał, bo poznali go państwo tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli Jeff Bowders. One i utwór zatytułowany Dalej. Dalej zespół One. Nie chcę niczego uprzedzać, ale coś mi się wydaje, że nawiązując do tej poprzedniej zapowiedzi, że płyta jest związana z kontynentem amerykańskim, zespół One tam wróci i być może zagra dla publiczności amerykańskiej kilka koncertów, a jeśli tak będzie, to ja państwu o tym z przyjemnością opowiem. Walizeczka jeszcze ma kilka płyt w środku. Teraz wyciągam płytę, ale tę płytę wyciągam zawsze z należytym szacunkiem. stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no on the run, Paul McCartney. Dostałem w sprawie tej płyty, którą wyciągam zawsze z pietyzmem, dużo listów od państwa. Jeden z nich zacytuję, to list pana Zbyszka. A mnie ta piosenka zawsze będzie się kojarzyła z płytą Wings Greatest i emocjami związanymi z jej zakupem w polskiej księgarni Anno Domini 1979. Tak, no na ten temat to można by mówić bardzo długo, bo dla młodszych słuchaczy to może być niezrozumiałe, co może być tak emocjonującego w zakupie płyty, którą teraz kupuje się w internecie dwoma kliknięciami, ale kiedyś było zupełnie inaczej. Ja jestem bardzo mocno przywiązany do muzyki lat 60., a przede wszystkim do muzyki rock'n'rollowej lat 60., dlatego kilka lat temu z tak wielką przyjemnością przyjąłem do swojej kolekcji płytę, którą wydano wtedy ku mojej wielkiej radości, a jest to wczesny Ian Gillan jeszcze z zespołem The Javelins. I teraz mały fragment z tej płyty, którą ciągle lubię. The mail never fail in the mail, gonna get a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I see them talking to me, trying to run me up a creek. You can buy it, you can try it, you can pay me next week. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. A blonde haired good looking, trying to get me hooked on me. Get a home, settle down, a rat-a-bird. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Same thing every day, getting up and going to school and me complaining about the jets on the road. Yeah. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Something wrong, time gone, we'll mail order to the operative for telling me to take a hail. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I've been in Yokohama, been fighting in the war, honey bomb, call me channel, honey clothes on the car. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in a filling station, too many tasks. Rock the window, check the tires, check the all the gas. It's too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me. W programie trzecim Polskiego Radia młody Ian Gillan i zespół The Javelins. Mówiłem o swoim przywiązaniu do rock'n'rolla lat 60. i staram się również w księgarniach muzycznych szukać zespołów, które są tworzone przez młodych ludzi, 20-30-latków, ale których gitary są nastrojone jeszcze na tamto brzmienie. We'll be right back.